Merhaba. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü yani FAO'nun 2018 verilerine göre insan etkileri nedeniyle arılar ve diğer polenleyici böcek türlerinin nesli tükenme tehlikesi altında. FAO'ya göre arazi kullanımları ve yapılarındaki değişiklik, yoğun zirai pratikler, tek türlü tarım ve haşere ilacı diye adlandırılan zehirler polenleyicilerin doğal yaşamında büyük çaplı kayıp, parçalanma ve bozulmaya yol açıyor. Haşere ilacı denilen bu zehirlerin kullanımı arı kolonilerinin hayatta kalabilme direncini düşürüyor. Uzak mesafelerden zararlı hastalıkların yayılmasına neden olan küreselleşme de arı sağlığına ayrı bir tehdit. İklim değişikliği de arı popülasyonuna negatif etki ediyor. Yüksek sıcaklıklar, kuraklık ve seller gibi aşırı iklim olayları çiçeklenme zamanındaki değişimlerde polenlemeyi engelleyebiliyor. Dünya genelinde polenlemeye bağlı hasadın %300 arttığı bildirilirken polenlemenin başat aktörü olan arılar toplu ölümle karşı karşıyalar. Yanlış tarım ilaçlarının kullanımı, ekolojik sistemlerin tahrip edilmesi nedeniyle son 20 yılda arıların popülasyonları, nüfusu hızlı bir şekilde azalıyor. Yok olmamak için savaş veren arılar doğanın ekolojik yapısının bozulması nedeniyle yön bulma yeteneklerini giderek kaybediyor. Verilere göre global mahsul hacminin %35'i polenlemeye bağlı, %60'ı polenlemeye bağlı değil. Başta küresel mahsul pastası göz önüne alındığında polenleyicilerin toplu ölümleri bunun %12'si kadarının yok olmasına neden olabilir. Ölümler mahsulün %28'inde 40'dan %90'a kadar, bir dilimde ise %1'den 40'a kadar kayba neden olabiliyor. Yani işin kısası, tarımsal verimliliğimiz arılara bağlı. Patates, havuçla, soğan, sarımsak ve pırasa ailesini kapsayan allium dediğimiz bu sebzelerin doğrudan olmasa da tohumlarının çoğalmasında da polenleyiciler kritik öneme sahip. Hindistan'ın yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik üretim kapasitesinin Nisan ayında 718 megawatt arttığı bildirildi. Hindistan Yeni ve Yenilenebilir Enerji Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre geçtiğimiz ay ülkenin rüzgar enerjisine dayalı elektrik üretim kapasitesi 190 megawatt arttı. Aynı dönemde ülkenin güneş enerjisine dayalı kapasitesi ise 445 megawattlık bölümü zemine monte projeleri olmak üzere 499 megawatt artış gösterdi. Ülkenin yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı toplam elektrik üretim kapasitesi ise 1258 megawattlık bölümü şebeke dışı sistemler olmak üzere 80.292 megawatta ulaştı. Yani Türkiye'nin kurulu gücünden daha fazla yenilenebilir enerji var artık. Bu güç içinde rüzgar enerjisinin payı 35.816 megawatt, güneş enerjisinin payı ise 29.595 megawatt Hindistan'da. Araştırmacılar her orman ve korunun altında ağaçları ve bitkileri birbirlerine bağlayan köklerden, mantarlardan ve bakterilerden oluşan karmaşık bir ağ olduğunu tespit etti. 500 milyon yıllık bu ağ, internet için kullanılan World Wide Web, yani dünya çapında ağ terimine atıfla Wood Wide Web olarak adlandırıldı. Araştırma ayrıca mycorrhizal ağların iklim değişikliğinin etkilerini kısıtlamada ne kadar önemli olduğunu ve iklim değişikliğinin etkilerine karşı ne kadar büyük tehdit altında olduklarını da gösterdi. Claire Marshall'ın BBC'de yer alan haberine göre araştırmacılar her orman veya korunun altında ağaçları ve bitkileri birbirine bağlayan köklerden, mantarlardan, bakterilerden oluşan karmaşık bir ağ olduğunu tespit etti ve de uluslararası bir çalışmayla bu bilinmeyen dünyaya hakim olan mycorrhizal mantar ağının ilk küresel haritası çıkarıldı. Nature dergisinde yayınlanan araştırma, İsviçre'nin Zürich kentindeki Crowther Laboratuvarı'nda ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Stanford Üniversitesi tarafından yapıldı. Çalışmada Küresel Orman İnisiyatifi'nin 70'ten fazla ülkedeki 1,2 milyon orman, 28 bin türü kapsayan veri tabanı kullanıldı. Milyonlarca doğrudan orman gözlemi ve yerdeki simbiyotik bağlarını kullanan araştırmacılar ilk kez bu mantar ağlarını aşağıdan yukarıya görselleştirebilen modellemeler yaptı. Araştırmacılardan Profesör Thomas Crowther, BBC'ye yaptığı açıklamada ilk kez ayaklarımızın altındaki dünyaya dair küresel ölçekte bir bakış elde ettik dedi. Araştırma mycorrhizal ağların iklim değişikliğinin etkilerini kısıtlamada ne kadar önemli olduğunu ve iklim değişikliğinin etkileri nedeniyle de ne kadar büyük tehlike altında olduklarını gösterdi. Yasa dışı avlanmanın dünyanın kalan tropik ormanlarındaki memeli nüfuslarında şiddetli azalmaya neden olduğu ortaya çıktı. Sadece 40 yılda jaguar, leopar, fil ve gergedan nüfuslarının %40 düştüğünü gösteren yeni bir araştırma, yarısı yasa dışı yapılan avlanmaların pek çok tropik ormanın boşalması ve vahşi yaşamın yok olmasına neden olduğu gerekçesiyle uyarıyor. Hollanda'daki Radboud Üniversitesi'nin başı çektiği uluslararası bir ekip, dünyanın en balta girmemiş ormanlarında bile değerli boynuz ve kemikleri toplayan avcıların kilit roldeki türleri yok ederek ekosisteme zarar verdiğini ortaya koydu. Tropiklerde varlığını koruyan habitatların yalnızca %20'sinin zarar görmeden kaldığı düşünülüyor. Ve plastik kirliliği, soluduğumuz oksijenin %10'unu üreten ve okyanuslarda bulunan bakterilere zarar veriyor. Yeni bilimsel araştırmalara göre plastik maddelerden sızan kimyasallar, Prochlorococcus adı verilen denizlerdeki en yaygın fotosentetik organizmanın gelişimini etkiliyor. Araştırmalar Prochlorococcus adlı küresel bir popülasyona sahip bakterinin plastik kirliliğinden nasıl etkilendiğini ortaya çıkardı. Bilim insanları laboratuvar ortamında Prochlorococcus bakterilerini plastik poşetten ve PVC ürünlerinden sızan kimyasallara maruz bıraktı. Bunun sonucunda kimyasalların bakterilerin işlevini yitirmesine neden oldu ve genetiğini büyük ölçüde değiştirdiğini kaydetti. Plastik tüketimine bir an önce son verdiğimiz bir gelecek diliyoruz. Esen kalın.